آتش افتادن در شهر به ایام عمر، آتشی افتاد در عهد عمر همچو چوب خشک می خورد و حجر، در فتادن در بنا و خانه ها، تا زدن در پر مرغ و لانه ها، نیم شهر از شعله ها آتش گرفت، آب می ترسید از آن و می شگفت، مشکهای آب و سرکه می زدند، بر سر آتش کسان هوشمند، آتش از استیز افزون می شدی، می رسید او را مدد از بی حدی. خلق آمد جانب عمر شتاب، کآتش ما می نمیرد هیچ عذاب، گفت آن آتش ز آیات خداست، شعله ای از آتش بخل شماست، آب بگذارید و نان قسمت کنید، بخل بگذارید اگر آل منید. خلق گفتندش که در بکشوده ایم، ما سخی و اهل فتوت بوده ایم، گفت نان در رسم و عادت داده اید، دست از بهر خدا نکشاده اید، بهر فخر و بهر باش و بهر ناز، نز برای ترس و تقوا و نیاز، مال تخم است و به هر شور منه، تیغ را در دست هر رهزن مده، اهل دین را باز دان از اهل کین، هم نشین حق بجو با او نشین، هر کسی بر قوم خود ایثار کرد، کاغه پندارد که او خود کار کرد.